राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज महा शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2057 26 जनवरी 2001 साय लगभग 3 बजे बोले मनोहर थोरा भीना सर राम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतभुवे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं जय देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं बंसीविभूषितकरान्विनवनीतराघात् सीताम्बरारनुरगन्वफलाधनुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः श्रीकृष्णाय नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हमारे तो मन में यही आती है भगवान को प्राप्त करना, इसमें लगन मुख्य होती है, इसमें युक्तियां मुख्य नहीं होती, क्रियाएं मुख्य नहीं होती, मुख्य विदेती लालसा मुख्य होती। लालसा भगवान की प्राप्ति की हो भीतर में, जैसे भूख लगती है तो भूख में क्रिया मुख्य नहीं होती, वह मगर युक्ति मुख्य नहीं होती, वह बस अन्न मिले अन्न मिले मिले मिले। प्यास लगती है तो जोर से जल मिले जल मिले, जल की याद करनी नहीं पड़ती, जल याद आवे बात याद आवे, जल याद आता है आवता है। इस तरह से भगवान की याद आवे, भगवान की मिलने की मन में होवे, भगवान मिले कैसे मिले, कोने कैसे मिले सामरियो, कैसे मिले परमात्मा, कैसे मिले परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, ये लालसा भीतर की उत्कंठा, ये लालसा मुख्य होती है। लालसा जिस जितनी मुख्य होगी उतना ही उतना काम जल्दी होगा, उतना काम बढ़िया होगा, एकदम पैसे मिले वगैरह कैसे मिले। लालसा जान कर जगा भी सकते हैं, लालसा को पैदा कर सकते हैं, खड़े रहकर विचार करके मन में कितना वर्ष हो गया सत्संग करते हुए, अब तक प्राप्ति नहीं हुई, इस बात को याद करे तो लालसा जागृत होती है। सत्संग करते कितने वर्ष हो गए, अभी तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो क्या किया, भगवान की तरफ चलने का विचार किया तो क्या किया, अभी तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो तो क्या किया, कितने दिन हो गए इतने दिन हो गए, ऐसा विचार करे तो विचार करिए, बार बार विचार करे, बार बार विचार करे तो उत्कंठा बढ़ सकती है। ये उत्कंठा बढ़ाओ, आप अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो ये उत्कंठा बताओ, ये भगवान कैसे मिले कैसे मिले कैसे, क्या करें कैसे कहें, किससे पूछे कौन बतावे परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। ये भूख जितनी अधिक बढ़ेगी बढ़िया बढ़ेगी उतना काम होगा, उत्कट अभिलाषा हो, अभिलाषा होने पर जो बात मिलती है वो बात भीतर बैठ जाती। जैसे भूखे को भोजन अच्छा लगता है, प्यासे को जल अच्छा लगता है, ऐसे ही परमात्मा के प्राप्ति की लालसा भीतर जागृत हो जाए तो भगवान प्यारे लगने लग जाए, भगवान मीठे लगने लग जाए, भगवान अच्छे लगने लग जाए। भगवान के सिवाय दूसरी बात सुहाती नहीं, भाती नहीं, अच्छी लगती नहीं, मन लगता नहीं। कोई अच्छी अच्छी बातें सुनावे, व्याख्या सुनावे, बढ़िया बढ़िया रुझता नहीं। एक लागी लागी लगन मगन में बैठा गावे संत बिहारी, लगन लगन सब कोई कहे लगन कहावे सोय, नारायण जिस लगन में तनमन दीजे कोई। मन में लागी चटपट एक मन रखू घर श्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम। सब हो गया भगवान कैसे मिले, खाना पीना विश्राम, खान पान विश्राम, खाना पीना विश्राम। अच्छा नहीं लगता भोजन, अच्छा नहीं लगता जल पीना भी अच्छा नहीं लगता, आराम करना अच्छा नहीं लगता। ऐसी चटपटे बनाओ ये लगाओ, और मनुष्य जन्म मेरा परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, तो इसे प्राप्ति जरूर हो सकती है अगर लगाओ तो, क्योंकि उसके लिए ही मिला है शरीर। इस शरीर का मतलब परमात्मा की प्राप्ति करना है, यही तनु कार फल विषय है न भाई, विषय सेवन इसका फल नहीं। यही तनु कार फल विषय है न भाई, के स्वर्ग उस स्वर्ग अंत दुखदायी, यही कर्म तब फल विषय है न भाई। विषय भोगना सुख भोगना रुपये जाए इकट्ठा करना बिल्कुल नहीं है। रुपयों की लालसा लग जाती है, आदमी खाना पीना भूल जाता है, बस वो कहता हो। उनको पूछा जाए इतने रुपयों करोगे क्या, मैंने पूछा है तो इसका उत्तर नहीं है, इसका उत्तर हमारे पास नहीं। करो मिलते हुए करोगे क्या रुपयों का, इसका असली उत्तर नहीं है। क्या करोगे, पांच सात दस पेड़ी खावा जितना रुपया तुम्हारे पास है, वो करोगे क्या, कि नहीं कमाओ। ऐसी लगन लग जाए भगवत प्राप्ति की, भगवत प्राप्ति कैसे हो, भगवत प्राप्ति कैसे हो, भगवत दर्शन कैसे हो, भगवत दर्शन कैसे हो, तो हुए। सबसे मुख्य बात यह है, सबसे मुख्य बात उसके लिए ही शरीर मिला ये। भाई हो चाहे बहन हो, ये मानव शरीर मिला परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है, इसका फल दूसरा नहीं है। कैसे हो भगवत प्राप्ति, कैसे हो तत्व दर्शन, कैसे हो भगवत प्राप्ति, कैसे हो केवल इसके लिए। ऐसी चटपटी लगे मन में लागे चटपटे कब नहीं घर से हम, तो जरूर मिलेंगे, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है मनुष्य शरीर। जैसे रसोई बनी है, रसोई में जाकर बैठे तो भोजन करना ही काम है, यहाँ दूसरा काम नहीं है। तो सब काम कौन है, खास काम यही है, खास काम ही। तो खास काम है ये भगवत प्राप्ति करना। मनुष्य शरीर सफल तभी है, तभी ये सफल है नहीं तो मन जीवन सफल नहीं है। केवल दुष्टपति केवल क्या करूं, कैसे जाऊं, कहां जाऊं। नारायण हरि नगर में ये 500 अनुशुआत, नारायण हरि नगर में ये 500 अनुशुआत विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत वो बात ये 500 ही नहीं। नारायण हरि नगर में ये 500 अनुशुआत विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत भगवत स्वाद ही नहीं, अच्छी नहीं लगती, मन लगता नहीं, उकताहट हो जाती है। राम राम राम राम राम निद्रा से भी उकताहट हो जाता है, बहुत बात बातचीत से उकताहट हो जाती है, मन लगता ही नहीं। एक एक ही मन में लगी हुई भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, भगवत प्राप्ति कैसे हो, भगवत दर्शन कैसे हो, भगवत प्राप्ति कैसे हो, एक ही लगन एक ही एक खास लगन लग जाए। ये लगन लगन ऐसे क्या मानता है, 3 घंटा बैठने का ये बहुत बढ़िया है, जितना हो सके आपसे जितना बैठो, उतार जाए तो नहीं, जबरदस्ती करो बैठा उठ ही नहीं, जबरदस्ती मन नहीं लगता, बैठो जाओगे मन नहीं लगता। कई पूछते हैं 3 घंटा लगातार नहीं बैठ के एक एक घंटा 3 बार बैठ जाए क्या। अगर वैसे मन ठीक लगता हो तो 3 बार बैठो, 2 बार बैठो, डेढ़ घंटा बैठो। 3 घंटा अगर मन लग जाए तो 4 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बैठो। जिसका मन लगता है वो तो कहते 5-7 घंटा बैठ रहे हो, ऐसे मिले हमारे को आजकल के जमाने में 5-7 घंटा मिल जाए बैठ रहे हैं, 1 घंटा बैठेगा। मन अच्छा लगे देख लो लगा करके 3 घंटा लगता हो 3 बार में तो बहुत ही बढ़िया, तो 1 बार में लगते हो तो बढ़िया, डेढ़ 2 बार लगो तो बढ़िया, ऐसे करके देखो। मन ज्यादा लगे भगवान का भजन ज्यादा हो, भगवान का चिंतन हो, वो चिंतन बढ़े, जिस तरह से चिंतन बढ़े, भोजन 2 बुध करो तो 2 बुध करो, 1 बुध करने से ठीक लगे तो 1 बुध करो, थोड़ा थोड़ा 2 बुध 3 बुध करना ठीक रहे तो वैसा करो। जैसे मन ज्यादा लगे उत्कंठा ज्यादा बढ़े, भगवान की लगन ज्यादा बढ़े, जो उपाय जिस उपाय से बढ़े उपाय करो। हमारा आग्रह नहीं कि यही करो, इसी तरह से करो, जिस भाई बहन के जैसे जैसे मन चले कि इस तरह से मन ज्यादा आएगा। कैसे भगवान मिले, भगवान कैसे मिले भगवान। अब एक ही बात है, इस एक बात के लिए ये सब काम है, एक बात बस, भगवान कैसे मिले भगवान करने। जानी ओलू आवे दिन रात रे, भगवान याद आवे, भगवान याद आवे, भगवान हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भूलो नहीं हे नाथ, चलते फिरते हरदम, बैठना ही नहीं है हरदम ही, 8 बार में हरदम चलते फिरते भी बोले कम, आदमियों से मिले कम, बात कम करे, मनुष्यों ने मिले कम दे, हरदम चलते फिरते उड़ते भगवान कैसे मिले, भगवत प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, सब जगह परमात्मा पूर्ण है, ऐसा अनुभव कैसे हो, सब जगह अनुभव, सब जगह परमात्मा है। एक बात है। दूसरी बात, संसार ये नाशवान है, इस बात की तरफ ज्यादा ख्याल करो। ये एकदम पक्की बात है कि संसार बिल्कुल नाशवान है। नाशवान, नाशवान कहने का मतलब क्या है? नाश है इसमें, इसमें तत्व नाश है। रे धनवान, धनवान शब्द का अर्थ क्या है? धन वाला, धन ही मुख्य है उसमें, वो धन से मुख्य है उसमें, धनवान है। ऐसा जमींदार होता है, जमीन मुख्य जिसके, एक लगन एक भगवान, और संसार नाशवान है, संसार साथ नहीं रहेगा, ये बात पक्की है एकदम। देखो यहाँ बिल्कुल जंगल था, बिल्कुल जंगल, जगह में इतने वृक्ष लग गए, इतने बड़े बड़े वृक्ष हो गए, मकान बन गए हमारे देखते देखते, तो सब बदलता है, सब बदलता ही बदलता रहता है, बदलता ही, रात में दिन में सुबह शाम जब देखो तो बदलता ही बदलता है, केवल बदलते ही बदलता है, तो संसार स्थिर रहने वाला नहीं है, ये बदलता है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये भी अभिमान नहीं चाहिए, मैं ब्राह्मण हूँ ये अभिमान नहीं चाहिए। कई जगह ऐसा लिखा है कई कई ग्रंथों में कि ब्राह्मण ही अधिकारी है परमात्मा की प्राप्ति का, परंतु गीता कहती है सब अधिकारी है। गीता में सात बात बताई, सात, अभी से सुदुराचारो, दुराचारी दुराचारी, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, वो भी अगर भगवान में लग जाए उसको प्राप्ति हो जाएगी। ये भी शु पाप ही हो नया, पाप योनी नीच योनी है, अशुद्ध योनी है, जिसको ठीक नहीं समझते लोग, ऐसे योनी वाले तो सबसे पापी है, ज्यादा दोषी है, वर्तमान में दोषी है, वो पाप योनी है, वो पूर्व का पाप किया इस वास्ते नीच योनी में जन्म हुआ है, तो अभी का दोषी नहीं है, वो पूर्व का पापी है। अभी जो दोष करता है वो सबसे विशेष पापी है। और स्त्रियों वेश, स्त्रियों वेश और शूद्र, चार वर्ण, ब्राह्मण किम वर्ण, ब्राह्मणा पुण्या भगता राजवशियस तथा, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश और शूद्र चार तो ये हुए, एक स्त्रिया पांच, और एक दुराचारी एक पापी हो रही, सात, ऐसे बारह कोई नहीं है। पशु पक्षी आदि भी पाप योनि के अंतर्गत है, पाप योनि के अंतर्गत है, पशु हो पक्षी हो गिदराज हो जामवान है हनुमान जी है रीच है, ये विषा पाप यदि परागत है, ये परम गति प्राप्त हो जाते हैं, तो ये भी प्राप्त हो जाए तो हम तो प्राप्त हो जाए जरूर। किम पुण्य ब्राह्मण पुण्य, ब्राह्मण और पुण्य पवित्र, ब्राह्मण आचरण जिसके पवित्र, भाव भी पवित्र, योनि भी पवित्र, उसको प्राप्ति हो जाए इसमें संदेह क्या है? नीचे से नीचे हो वो भी ऊंचे से ऊंचा हो जाएगा। हरि भगत किया नीचा सब थी ऊंचा थाय छे, सब नीचा है उस सब ऊंचा है, सब थी ऊंचा थाय छे, सब थी सब अभी ऊंचा हो जाएगा। हरि भद्री का बड़े से या बड़ होते है जो भगवान भूल दंड, बड़ से या बड़ होते नीचे से नीचा हो, पाप योनि हो, उसे अभी लगन लग जाए, पेपरार दिशर गुणा धमरार रामेंद्रा बापादार विमुदा सब सम परिश्रम भागवत में आया। भागवत में भागवत मुख्य ग्रंथ है, उसमें बात आई है। विप्रात विष्णुनाद बारह गुण सहित ब्राह्मण बड़ा पवित्र पंक्ति पावन, जिस पंक्ति पंक्ति पवित्र हो जाए ऐसा ब्राह्मण है, सदगुण है, सदाचार है, ब्राह्मण के गुण लक्षण है। परंतु भगवान का भजन नहीं है तो उनसे एक शपथ है, मैत्र है, मैत्र केवल मैत्र नहीं, बात खुलासा करने में शर्म आती है, कुत्ते को मार करके कुत्ते का मरे हुए कुत्ते का मांस खाने वाला सबसम वरिष्ठ हो अत्यंत श्रेष्ठ हो। ये जिग्रे ये जीव भाग रहे वरते नाम तुभ्य, जीव के बीच में भगवान का नाम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सब देवते हे भगवान हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु पुकारता है, परमात्मा को पुकारता है, परमात्मा को चाहता है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ ऐसे प्रार्थना करता है, भगवान को नाथ है। वो सहसम परिश्रम अच्छे सदगुण संपन्न ब्राह्मण से वो मैत्र श्रेष्ठ है, सदगुण संपन्न है अपने भगवान से भी है, पादार बिंद विमुखात सबसम वरिष्ठम भगवान के चरणा में विमुख है और गुण से है, ब्राह्मण पवित्र है, सब कुछ है, परंतु भगवत फरमान सबसम वरिष्ठ भर नहीं वर वरिष्ठ वर वरियान वरिष्ठ अत्यंत श्रेष्ठ अत्यंत श्रेष्ठ जीव भाग नाम तो भगवान की प्राप्ति चाहता है। हे नाथ हे नाथ कैसे मन लगे आप में कैसे लगे, भाइयों बहनों सुनो आप लगन लगाओ, हे नाथ अकेले रहो अकेले, दो साथ में बात करी भविष्य वार्ता दो भी रंका और बंका थे तो दोनों ही जंगल में जाकर सूखी लकड़ी लाते, वो बेच कर पैसा लाते, उनसे गुस्से चलाते थे, संपत्ति नहीं थी पास में। तो नामदेव जी महाराज के और भगवान का प्रेम, तो भगवान से कहा नामदेव जी ने कि महाराज ऐसे ये भक्त है रात दिन आपका नाम लेते हैं, चिंतन करते हैं, खाने को रोटी नहीं है, दोनों जाते जंगल में लकड़ियां चू करके इकट्ठी करके वे लकड़ियां बेच करके अपना गुजर करते हैं, बस गुजर चलाते ऐसे आप देखिए नवा ये लेते नहीं ये आपकी सतुराई है, जंगल में क्यों जाते हैं। तो भगवान ने क्या किया, मोरों की ढेरी बचूर कर दी मार्ग में ही, तो शास बात में पति पत्नी साथ में चलते थे, साथ में चलते ये बात हो जाए भगवान के नाम विकसित हो जाएगा तो आगे चलता था पुरुष और नारे भी दूर दूर वो चलते थे, साथ में नजीक नहीं नहीं चलते थे, बात हो जाएगी अचिंता भगवान का वजन मारे देखी तो पुरुष था मन में समझा स्त्री जाती है इसे गहने के मन में आ जाएगी कि सोना बजाय तो गहना करे गहना करो तो ये धूल डालने ऊपर वो तो आ गई धूल डालते हुए आ गई वो आकर बोले कि धूल पर धूल डालने क्या फायदा धूल पर धूल डालने का फायदा तो तू बंकी है मेरा नाम रंका तू बंका है तेरा बेरा ही बंका है। धूल पर धूल क्यों डालो? ये धूल है हमारे, तो धूल है, धूल पर धूल डालने क्या मन? अब जाल देगा तो लकड़ियां सो सो कर इकट्ठी जोड़ी पड़ी। भगवान देखे भाई जल्दी ले ले रहे ठीक है। देख आज सोना का दर्शन हुआ, दर्शन हुआ कि ये मतलब वहां की लकड़ी नहीं मिली, किसी नई लकड़ी अपनी इकट्ठी कर रही है, वो हम कैसे ले? सोना का दर्शन होने का ये खराब, इतना मन में बैराग्य होता त्याग रहते नहीं। ये बात सच्ची है, मैंने देखी भी है। जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं आज काल के विद्यार्थी है, विद्यार्थी नो कल युगे सुखी नो भवंती, कल युग में विद्यार्थी सुखी होते, नहीं तो सुखार्थ न कुतो विद्या और विद्यार्थी न कुते सुखम। विद्यार्थी को सुख कहाँ, सुखार्थी को विद्या कहाँ? आज सुख बहुत से पढ़ते हैं, असली तत्व को जानने वाले कम होते हैं, विद्या गरीब पढ़ाई नहीं होती, जानते नहीं। सुखार्थ न कुतो विद्या, जो सुख चाहता है उसको विद्या कैसे? अपने घर से चावल लाते थे, बना कर खाते थे, कोसों दूर राज करें उसे, और काम करते थे और विद्या पढ़ते थे। बहुत अच्छे विद्वान हुए, बड़े अच्छे विद्वान हुए, आराम से रहने वाला विद्वान नहीं हो सकता, आराम से रहने वाला भक्त नहीं हो सकता। आराम जिसकी वृद्धि है, आराम आराम आराम तोड़ दे तोड़ दे, आ अलग दे राम, हे राम आ, हे राम जी आओ आप आओ, तोड़ टुकड़ा कर दे, उथल पुथल कर दे, आराम आराम त्याग करे तो भगवान आते। अच्छा सोने वाले चाहिए, उड़ने वाले अच्छा चाहिए, खाने वाले अच्छा चाहिए, भगत पर रोटी मिल जाए, भगत पर ही हो जाए, भगत पर आपको पता नहीं है, हमारे देखी हुई है, हमारे भोगी हुई है। स्नान करने वाले पत्थर कैसे चाहिए? अरे कपड़ा सुखाने वाले डोरी चाहिए, वह अपने मन नहीं लगे। अब इतनी चौके चौके बेहताओं के लिए मन तरस आता है, अरे भगवत प्राप्ति चाहते हो? यह भगवत प्राप्ति का लक्षण है। अरे कपड़ा धो ले, कपड़ा पत्थर नहीं है, बराबर भजन करेंगे। ऐसे विद्यार्थी यदि सुख से रहते हैं, आराम से रहे हैं, वे विद्वान में नहीं बन सकते। विद्यार्थी ने कुछ सुख, विद्यार्थी सुख ऐसे दुख पाकर के पढ़ाई करते विद्वान बनते हैं, अच्छे माता बन जाते, संत बन जाते। इस वास्ते भाई भगवान की प्राप्ति चाहो तो सुख मत चाहो। सुखार्थी को भगवत प्राप्ति कैसे हुई? आराम चाहिए आराम, भगत पर रोटी भी आराम से मिले। एकांत में रहने के लिए बढ़िया कुटिया हो, कोई आवे नहीं, वहां भजन अच्छा होगा। भजन दो भाई आप भीतर ही लगन से होगा, बाहर की सामग्री से नहीं। बाहर की सामग्री तैयारी करे विशेषता से, बढ़िया भजन सुख से आता है, आराम से आता है, सुविधा से आता है, संतोष से आराम से आता है। भजन बनेगा भीतर ही लगन से, असली लगन से। मन में लागी चटपटी कब निरखूं घर श्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम। ऐसी लगन लगे। आप लोगों से प्रार्थना है आप साथ मत रहो, भगवत प्राप्ति चाहो तो बहनों बहनों भी साथ में रहे, बातचीत हो जाएगी, बात में समय चला जाएगा। अगर राम राम राम राम राम राम राम राम राम बोलो मत भाई, राम राम राम राम हे नाथ हे नाथ। ऐसी लगन दो परमात्मन, ऐसी चटपटी लग जाए मन में केवल केवल भगवान की चाहना, हे नाथ हे नाथ। ऐसी कृपा करो आपको भूलो नहीं, हे नाथ हे नाथ। वो दिन कब होगा केवल आपकी याद हो, केवल भगवान का ही भजन हो। सत्संग में बैठते दूर बैठे गए बस सुन नहीं पाते, आदर दूसरा नहीं। सत्संग में भी आदर नहीं चाहिए, सबसे में आदर करे राजी हो जाए, भगवत भक्ति नहीं भक्ति। तिरस्कार हो अपमान हो विश्वास नहीं। एक लगन भगवत प्राप्ति की हो, दूसरी लगन न हो। ऐसी लगन लगे कैसे मिले, क्या करूं कैसे हो। लगन लग जाए तो भगवान दूर नहीं है, भगवान तो नजीक है। नीचे से नीचा आदमी हो अभिषेक पापे पे सर्वे पे पाप कर्तव्य, सबसे अत्यंत पाप कर्तव्य ज्ञान प्रवेशन हो जाएगा। अभिषेक शुरू रहता रोज दो श्लोक, भगवान ने दो श्लोक खर्च किए दो श्लोक ऐसे पापियों के लिए। विशेष लगन क्या करूं कैसे करूं कैसे करूं, भगवान कैसे मिले भगवान कैसे मिले भगवान कैसे मिले भगवान भगवान कैसे मिले भगवान। ऐसे लगन लग जाए भीतर में, जैसे प्यासे आदमी को जल की लगन हो, जैसे भूखे को अन्न चाहना हो। मनोहर बिंदास वृत्रासुर था, वृत्रासुर राजा था, क्या नाम था, वृत्रासुर बने वृत्रासुर चित्रकेतु चित्रकेतु चित्रकेतु था। तो भगवान शंकर विराजमान थे, माए जान पर यहाँ पार्वती बैठी थी, तो ऊपर विमान जाते हुए कह दिया देखो भगवान शंकर जी पार्वती जी उदी बैठे, तो पार्वती श्राप दे दिया तो राक्षस बन जा गए। भगवान तो दोष जी करता है राक्षस बन गया, जो हाँ पार्वती को नमस्कार किया, अरे माता जी बहुत अच्छे आपने बड़ी कृपा की, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, आपने कृपा की। क्यों माने? वो चला गया तब कहा ये ऐसा है साफ तुम्हारा साफ दे सकता है पार्वती में और साफ दे सकता है ऐसा है पर देख नाराज नहीं हुआ माफी मांगी कसूर हुआ वो बढ़िया चित्र राक्षस वृद्ध राक्षस कर गए इंद्र आया तो हाथी से था इंद्र हाथ में बज पड़ गया कहने बज उठाओ बज उठाओ मैं लड़ना चाहता हूँ बज उठाओ ऐसा वो कह रहा है रात बक्षा एक माता रंगा सन्निंग यथावत तरक्षाता प्रियम प्रियव विजितम विषन्ना मनोर विंदा शुद्ध देखते हे मित्राक्ष मेरा मन आपका दर्शन चाहता है कैसे अजात पक्षा एवं माता रंगा वृक्ष है ऊपर आला बनाया हुआ है आले में बैठे हुए छोटे छोटे अंडों से निकले बच्चे अंडा फूट गया निकल गया वे बच्चा माँ को याद करते हैं उनको भूख लगती है माँ चून नहीं गिरावेगी भूख मिलेगी जो जो जो जो अच्छा तो पक्ष पक्ष मेरा उड़ने का पक्ष है नहीं तो करे क्या अजात पक्ष यो माता रंग का वस्त्र यथा वस्त्र तरा मातृ यथा वस्त्र तरा छोटा बच्चा केवल माँ का दूध पीता है केवल माँ का दूध ही है भूख और प्यास जो कुछ एक माँ का दूध गाँव से ले गई वन में और माँ याद करता है भूख लगी प्यास लगी अजात बक्षा यो माता रंगा और वस्त्र माता रंगा वस्त्र तरा सुधारता मातर गौ को याद करता छोटे छोटे उतरे प्रियम प्रिय विषम विषन्ना पति प्रता स्त्री है घर पर अकेली है पति आए नहीं दूर है ऐसे तीन दशा दिए प्रियम प्रिय वृदम विषन्ना मनोहर बिंदाक्ष राक्षस बनाओ राक्षस बनाओ ये आपको देखना चाहते है नाथ आपको देखना चाहते है ऐसी दशा हमारी है अजात पक्ष यो माता रंग स्तन्यंग यथा स्तन्यंग यथा वस्तुता प्रियम प्रिय विषम विषण मनोर विंदा शुद्ध दृष्टि न नाक प्रसम न महेंद्र दृशम वह कोई नहीं चाहिए नहीं स्वर्ग चाहिए नहीं कोई मेहनत का पद चाहिए मैं कुछ नहीं चाहिए हे नाथ आपका केवल दर्शन आपका केवल दर्शन राक्षस भी थी राक्षस राक्षस राक्षस वो कह रहा है ऐसा आप मन के मन से ऐसी टहरी मन में मनोहर बिंदास दृश्य देता हो मेरा मन महाराज आपको देखना चाहता है आपके देखने के बिना ऐसी हो रही है ऐसा व्रतरा शुरू हो रहा है ऐसे लगन लो भगवान ने तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तो भगवान पिघल जाए आजकल कलयुग में बहुत जल्दी पिघलते हैं जैसे आजकल वस्त्र में सभी महंगी हो गई रुपया सस्ता हो गया आज रुपया सस्ता शेर पर गिरेगा या 150-200 रुपया इस तरह से आजकल भगवान सस्ते है एकदम सस्ते हो गए भगवान भगवान के लालसा से हे नाथ हे नाथ, लालसा बढ़ाओ, एकांत बैठ कर विचार करो, इतने वर्ष हो गए क्या काम किया, इतने वर्ष हो गए भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, सत्संग करते कितने वर्ष हो गए, शर्म आती है कितने वर्ष हो गए, सत्संग में जाते हैं सुनते हैं और कहते हैं अच्छी सत्य सत्संग है, भगवत प्राप्ति हुई नहीं ऐसी सत्संग क्या हुई, अच्छी सत्संग तब हो जब भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, तब समझो भगवान प्राप्ति, अच्छा सत्संग मिला नहीं हुए, अच्छी संग तब हो जब तत्व ज्ञान हो जाए, अदात बख्शाय माता रंगा, ऐसी लगन भाइयों बहनों यह लगन बढ़ाओ, और संसार तेरा असत्य है, नाशवान है नाशवान, नाशवान तो नाश ही नाश में सिवाय नाश ही कुछ नहीं है, क्यों नाश नाश है, इस नाशवान संसार है क्षण मंगोर है, कोई फायदा नहीं है, इस संसार में आए मनुष्य शरीर प्राप्त किया, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर मिला केवल भगवान भगवान प्राप्ति के लिए, भगवत दर्शनों के लिए, भगवत तत्व तो ज्ञान के लिए, इस बार कबू कई करुणा नर दे ही देत इस बिन हेत सुने ही, लख चौरासी भुगतते बीत जात जुग चार, चार जुग बीत जाते लक्ष्मी भोगते भोगते, भगवान कृपा करके बीच में मनुष्य ही देते, ये मनुष्य तो ये भगवान प्राप्ति करेंगे, कब करी करुणा नर दे ही करुणा करके कृपा करके दे तो ईश बिना हेतु सुने ही, बिना हेतु सुने करने वाले प्रभाव ऐसे कृपा करके मनुष्य ही देते है, वो मनुष्य मिला है अपने को, मनुष्य मिलने पर भी मुक्ति के साथ दोनों मंत्र में ही देता, तीन से दुर्लभ, पहले मनुष्य ही दुर्लभ, और मनुष्य शरीर हो जाए तो मेरा कल्याण हो, मेरे को भगवत प्राप्ति हो, ये लालसा दुर्लभ, और लालसा जागृत हो जाए तो बताने वाला मुश्किल, कथा वार्ता सत्संग करने वालों में भी असली तत्व की बात बताने वाले बहुत दुर्लभ दुर्लभ त्रय में वे तत्व, श्री शंकराचार्य भारत कहते हैं, श्री शंकराचार्य कह रहा है दुर्लभ त्रय में वे तत्व, दैवानुग्रह हेतु भगवान की कृपा से मिलते हैं, मनुष्य में जाए मनुष्य में मोक्ष हो जाए, या फिर असली बात बताने वाले मिल जाए, जानने वाले मिलते नहीं, हमने तो कई बार पूछा भी है आदमियों से भी, कोई संत हो अच्छे जानकार तब जावे मिले बात करें पूछे, कोई दिखते ही नहीं, जहां से मिले वहां गए भी गए, जाकर देखे तो बात मिलते नहीं, भाइयों बहनों सो आप मानो चाहे ना मानो परंतु बहुत मुश्किल है, ऐसे संत महात्मा मिलने मुश्किल है, आप भटको तो आपको पता लगे, जगह जगह भटको, जाओ देखो पढ़ो, ऐसे मिलना मुश्किल है, ऐसे जन्म में हम लोगों को जो भगवान का मिला है बहुत अच्छा मिला है, हमें अच्छे संत नहीं मिले पर तो भी भारत बहुत कई कई बातें बहुत अच्छी है, कई बातें बहुत अच्छी मिली है, ऐसी जोरदार बातें मिल जाए तो भगवत प्राप्ति सुलभ है एकदम, मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुष संशय महापुरुषों का संग जानकर आदमी आज आप जाकर देखो सत्संग करो तो अच्छे थे कथा करने वाले विख्यान देने वाले भी ठीक तरह से मार्मिक बात भीतर की बात बताने वाले बहुत कम। ऐसा मौका है बात मिल जाए तो समझना चाहिए भगवान की बहुत कृपा हुई, भगवान की विशेष कृपा होने से ऐसा मौका मिलता है, नहीं तो भाई मेरा मुश्किल है। और देखो और भी अच्छे पुरुष मिल सकते हैं, सच्ची लगन लगाओ अपने अपने लगन सच्ची हो, जिसके सच्ची लगन है जिसके लागी है सोई जाने दूजा क्या जाने रे भाई और वो पता नहीं, घायल की घायल सोई जाने राम बोले सोई मन माने, घायल है तो घायल की घायल ही जानता है कैसी पीड़ा होती है, ऐसे राम भजन करता है उसको कोई भजन करने वाला ही जानता हरे को पता नहीं है, हरे हरे नहीं जानता ऐसे पूछने पड़ते हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो पुकारो पुकारो लगन लग जाए महाराज आपके लगन लग जाए, भगवान से प्रार्थना करोगे महाराज प्रेम दो तो आप अपने भक्तों को दो, दर्शन दो तो भक्तों को दो, अच्छा ज्ञान दो तो जिज्ञासु को दो, हम तो कहते हैं लाए तो हमारे लगा दो, रीशा दो बास दे लागे तारे रीस में क्या करते हैं बास दे लागे तारे, जो अग्नि लगाए तो आपके बिना जन्म हो जाए पैदा मन नहीं नींद नहीं आवे बास नहीं सुहाए ऐसे आग आग तो हमारे लगा दो और बढ़िया बढ़िया मन दो औरों को अपने भगवान से मांगो कम से कम लोका बांधोगो बांधोगो बांधोगे मन बांधने लगे बांधोगे ऐसी लगन नमाज लग जाए बिना भगवान के बिना रह न जाए लाग सी लग जाए मिश्रित बैठा नहीं करता सोना नहीं नींद नहीं आती भूख नहीं लगती नहीं भूख रेड़ नहीं रात में नींद नहीं आती दिन में भूख नहीं लगती ऐसी दशा हो जाए जिन से न व्याकुल हो तहिया दर्शन बिन लागे पिया क्या है दर्शन मरी आपकी दर्शन लागी लग रहे दिन नहीं भोग रण नहीं निद्रा सिर सन व्याकुल होता हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु एक बेटा चिंती रहता आपके दर्शन कैसे ऐसी लगन लग जाए तो भगवान से को महाराज बास लगे रीसा कहता लोग रो रीसा हो जो बासते लगे तैसा बासते लगाओ अगन तो हमारे लगाओ महाराज अच्छे ऐसे को तो भक्तों को दो लाए हमारे लगा दो लाए लग जाए मन में जन्म पैदा हो जाए भगवान के बिना मन लगे नहीं जन्म पैदा हो जाए ऐसी लगन लग जाए हे नाथ हे नाथ हे कृपा सिंधु हे दीन बंधु हे नाथ ऐसी सबसे लगन लग जाए तब पता लगे भाई हे नाथ हे नाथ हे नाथ मांगो भगवान से मांगो, ऐसी सृष्टि लगाओ, ऐसी आग लगा दो, जल लगा दो, नींद आवे नहीं, भूख लगे नहीं, बात सुहावे नहीं, ये पता है, ये बात है न सुहात, ऐसे लगन लगे तो फिर भगवान शुरू हो जाते। भगवान से प्रार्थना करो, ऐसे लगन लगाओ, तीन घंटा बैठ गए, बैठ ये तरीका नहीं है, ये आरंभ का काम है, भीतर में लगन दिन रात हरदम, दिन रात हरदम, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, कहाँ जाऊं, किससे कहूं, कौन बतावे, कैसे मुझे, हमारा कीर्तन सुनाओ, थोड़ा समय रहेगा, प्रेम से आप लोग इस प्रेम से कीर्तन छोड़ा नहीं, कीर्तन की बड़ी महिमा है। ऐसा कीर्तन करो प्रेम से मस्त हो गए, भगवान में मन लग जाए ऐसा।